أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müminler, aziz Müslümanlar, geçen dersimizde Kur'an-ı Mübin'in Gafir suresi adında mübarek bir suresi var. Gafir, gayınla. Ancak bu mübarek surenin iki tane ismi var. Birisi Gafir suresi, bir diğer ismi de Suretül Mü'min, Mü'min suresi. Bazı Kur'anlarda, bazı basılmış Kur'anlarda Gafir suresi diye geçiyor. Bazı Kur'an'larda da Mü'min suresi diye geçiyor. Gafir suresi diye alan Kur'an da var. Mü'min suresi diye alan Kur'an da var. Geçen cuma önümüzdeki Kur'an'da Gafir suresi diye geçiyordu. Şimdi önümüze bir Kur'an-ı Kerim konmuş. Baktım burada da Mü'min suresi diye geçiyor. Demek ki bu surenin iki tane adı var. Gafir de, Mü'min de bu surenin mübarek ismidir. Şimdi o sureden geçen cuma okuduğum bir ayet-i kerimeyi bugün etraflıca izah etmek suretiyle ezan-ı Muhammediye kadar zamanımızı Kur'an'la değerlendirmeye çalışalım inşallah. Vakale Firavun'u, Firavun Kur'an'da çokça ismi geçen ve üzerinde durulması istenen, Müslümanların bu konuda düşünülmesi teklif edilen ve bu hususta Müslümanların zihinlerini yormaları istenilen bir isim, bir kimlik, Firavun. Cenab-ı Hak özellikle Firavun'u tanımamızı istiyor. Canım Firavun kafir değil mi? Kardeşim, kafiri tanıyacaksın ki mümini hakkıyla tanımış olasın. Çünkü müminin zıddı nedir? Kafirdir. Allah-u Teala eşyayı, mahlukatı, mevzuatı zıddıyla tanıtıyor. Mesela gece diyorsunuz, gece. Geceyi tanımak için gündüzü tanımak lazım mı değil mi? Gündüzü. Gündüzü tanımayan geceyi tarif edemez. Hiç gündüz olmasaydı geceyi nasıl şimdi gözleri anasından doğma kör olan bir adama eşyayı, maddeyi, ışığı, aydınlığı tarif edebilir misiniz? O devamlı karanlık görüyor. O karanlığın zıddını görecek ki manasını verebilsin. Onun için kafiri tanımadan mümini tanıyamazsınız. Yani Kur'an hem imanı tanıtıyor hem de imanın zıddı olan, siz söyleyin, küfrü tanıtıyor. Yani Kur'an hem Ebu Bekr Sıddık'ın şahsiyetini tanıtıyor hem de Ebu Cehil Zındık'ın şahsiyetini tanıtıyor. Çünkü Ebu Bekir'in zıddı Ebu Cehil. Ebu Cehil'in zıddı da Ebu Bekir'dir. Yani karşılıklı tanıyacağız, kutupları tanıyacağız. Tek taraflı değil. Arkadaş, Müslüman mısın? Hem imanı tanıyacaksın, hem de küfrü tanıyacaksın. Hem mümini tanıyacaksın, hem de kafiri tanıyacaksın. Kafiri, zalimi tanıyamazsan onun hilelerinden korunabilir misin, korunamazsın. Korunamazsın, tanıman lazım. Onun için Cenab-ı Hak Firavun'u tanıtıyor. Firavun gelmiş bir adam. Ne lüzum var Kur'an'da 3000 sene evvel yaşamış bir kafiri Kur'an-ı Kerim ne lüzum var canım tanıtıyor diyemezsiniz. Çünkü Firavun şahıs olmaktan ziyade bir kimliktir. Kıyamete kadar aynı kimlikli kafirler olacağı için tanıtıyor. Vallahi bugün de Firavunlar var. Aynen var. Yani Firavun'un kimliğinde, kişiliğinde adamlar var. Geçmiş gitmiş. Onun eti kemiği gitti. Ama karakteri devam ediyor. Tabiatı devam ediyor. Saltanatı devam ediyor. Firavun'un kültürü devam ediyor. Tarzı devam ediyor. Tavrı devam ediyor. Tutumu devam ediyor. İdaresi devam ediyor. Sistemi devam ediyor. Vaka etinden, kemiğinden eser kalmadı. Ama sistem devam ediyor. Onun için Kur'an Firavun'u tanıtmak istiyor. Çünkü Firavun'dan maksat karakterdir, kabiliyettir, şahsiyettir, kimliktir, kişiliktir. Bugün sayısız Firavunlar var. Onların tabiatını, altyapısını teşkil ettiği için Firavun'u tanıdınız mı, Firavun karakterindeki bütün adamları tanırsınız. Onun için Cenab-ı Hak bu noktada duruyor. Firavun böyledir. Mısır'da, tabi tarihi hakikatlere baktığımız zaman, Mısır'da hüküm sürmüş bir iktidarın, zincirin halkaları gibi 3000 yıl devam eden bir idare. Babadan oğula, babadan oğula, babadan oğula. Krallık yani. 3000 sene bunların hükümleri sürmüş firavunların. Tarihte Ramses diye geçiyor. Sonra Hazreti Musa ile mücadele başlıyor ve devam ediyor. İbretlerle dolu bir hayat macerası var Hazreti Musa'nın. Doğumundan vefatına kadar Hazreti Musa'nın hayatı vallahi başlı başına bir hadise. Çok acayip bir hayat. Örnekler var, ibretler var, dersler var, olaylar var. İnsanların aklında, beyninde kalması gereken, çıkarmaması gereken meseleler var. Oralara girmeyelim. Asıl mevzumuzu bu ayeti kerimenin üzerinde tespite çalışacağız. Çünkü dün akşam hepimizin bildiği gibi Mevlid-i Nebi gecesiydi. Resul-i Zişan, Nebi-i Ahir Zaman, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin 1423. doğum senesiydi. Bugün de onun sabahıdır. Peygamberlerle alakalı bir mevzu tabii ki günümüzün konusuna daha uygun düşecektir. bunu da mevzu bahis yaparak ayet-i kerimeyi öyle izaha çalışacağız. Firavun ve kâle firavunu. Firavun şöyle dedi. Cenab-ı Hak Firavun'un sözlerinin bir kısmını aynen naklediyor bize. Firavun'un tavrını naklediyor, tarzını naklediyor, bazı sözlerini naklediyor. Bunlar birer ibret olduğu için, ders olduğu için. Ders olmak hasebiyle, yoksa herhangi bir maksat yok. Firavun şöyle dedi diyor Rabbimiz. Ve kâle dedi. Kim? Firavun. Firavun. Yani şimdi gelecek sözün sahibi Firavun. Kâle Allahu deseydik bu söz kimindi? Ve kâle Allahu, Allah dedi. Ve kâle Rasûlü, ne demek? Resulullah dedi. Ve kâle Firavunu, Firavun dedi. Yani söz Firavun'un burada. Allah naklediyor. Firavun Hazreti Musa ile mücadelesinde daha işin başında, biliyorsunuz Hazreti Musa gelmeden Firavun tedbir aldı mı almadı mı? Aldı. Musa gelmesin diye tedbir aldı. Musa'dan maksat İslam. Musa gelse neyi getirecek siz söyleyin? İslam'ı dedi, başka bir şey yok. Yani hadise İslam'dır. Musa gelse demek İslam gelse. Yani burada, şimdi Hazreti Musa yok dünyada. Geçti gitti ama İslam var. Yeryüzüne gelen bütün peygamberlerin getirdiği dinin adı nedir? İslam'dır. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Biliyorsun, bunlar bilinen şeyler. Musa gelmesin, yani İslam gelmesin diye Firavun tedbir aldı. Bu tedbirinin tabi çok tedbirleri var da, en dehşetlisi, en şiddetlisi, en vahşetlisi, vahşet nedir? Bir sene doğan erkek çocukları öldürtüyor, ikinci sene dokunmuyor. Bir sene var, bir sene yok. Yani sürekli doğan erkek çocukları öldürse, o kavim ortadan kalkacak. Kavmin ortadan kalkmasını istemiyor. Çünkü onlar çalışıyor, üretim yapıyor, tüketim yapıyor, firavun onları çalıştırıyor, onlardan vergi topluyor. Tam öldürmek istemiyor. Çünkü onlara ihtiyacı var. Onların hizmetine, onların işçiliğine, onlardan asker alacak, onlardan işçi alacak, onlardan efendim köle alacak, onları çalıştıracak, onlardan vergi alacak. O kabile, o İsrailoğulları ortadan kalksa kimi çalıştıracak? Onun için kökten öldürmek istemiyor. Aynen bugünkü Amerika'nın tavrı, vallahi Firavun'un tavrıyla eşit anlam taşıyor. Bakın Amerika bazı ülkelere yardım ediyor. O yardımı öyle ayarlıyor ki, öyle planlıyor ki, kalkınıp da karşısına ben de sanayileştim diye bitilmesin. Sana ihtiyacım yok demesin. Ben de uçak yapıyorum, ben de tank yapıyorum, ben de top yapıyorum, ben de silah yapıyorum deyip, Amerika'nın karşısına geçmesin, yardımı öyle planlıyor. Yardımsız da bırakmıyor ki iyice borcun harcın altında kalıp ölmesinler, ezilip gitmesinler, tamamen ölse o zaman da sömüremeyecek. Yani ne kalkınsın ne de ölsün, arada sadece sürünsün. Aynen Türkiye böyle de değil. Yardımını ona göre IMF diyorlar, kafir bir teşkilat. IMF, IMF dedikleri var. Onların bütün planları, hesapları, ayarları, ölçüleri, yardım, hepsi bu sisteme göre. Ne kalkınsın ki kafa tutsun, ne de ölsün ki istifade etmemiş olayım. Aynen Firavun. Bir sene doğan erkek çocukları, tabi her mahalleye bir vazifeli zabıta yahut detçi neyse, Nasıl şimdi köy korucuları var, köye girenden, çıkandan, olandan, bitenden haberi olsun diye maaşlı köy korucuları yok mu? Aynen doğan erkek çocukları hangi evde bir doğum olacak, hangi kadınlar hamile, hangisi ne zaman doğacak, doğduğu zaman bu çocuk erkek mi kız mı olacak, bunları takip etsin diye binlerce vazifeli memur tayin etmiş firavun. Mahallelere, köylere, semtlere. Aa, çocuk doğdu. Hemen müdahale ediliyor. Kız çocuğuysa dokunulmuyor. Devam et. Oğlan çocuğuysa ve o senede erkek çocukların öldürülmesi senesi ise hemen mezbahane alıyor, gırtlağından kesiliyor. Kur'an gırtlaktan kesiyor diyor. Yüzebbihune Arapça. Yüzebbihune ebnâehum. Onların erkek çocuklarını gırtlaktan kesiyordu. Zebih Arapça buradan kesmek demek. Ayetle sabit. Ama öldürülme senesi değilse ona da dokunmuyor. Bir sene var, bir sene yok. Bu tedbiri aldı. Ama Firavun'un bu tedbiri Allah'ın takdirini değiştirdi mi, değiştirmedi mi? Değiştiremedi. Musa geldi. Yani İslam geldi. Vallahi aynen Türkiye'de de Firavun'un uygulaması Cumhuriyet kurulduğundan sonra aynen uygulanmıştır. İslam gelmesin diye bütün Kur'an eğitimini kaldırdılar mı, kaldırmadılar mı? Kaldırdılar. Hatta Kur'an eğitimi kaldırılmakla kalmadı, Kur'an'ı kimse hatırlamasın, Kur'an'ı kimse duymasın, işitmesin, tanımasın, Kur'ansız bir millet olsun diye Kur'an okumayı dahi vallahi kökünden yasakladılar. Kur'an okutan hocalar aynen eroin tekkesi gibi basıldı ve cezalandırıldı. Firavun idaresi aynen uygulanmıştır Cumhuriyet'te. İslam'ı yok etmek için. Nihayet belli bir zamana kadar bu tabi devam etti ama İslam'ı söndüremediler. Sonra biliyorsunuz İmam Hatip okulları açıldı 1950'de. Kur'an kursları açıldı, İmam Hatip okulları açıldı. Büyük mücadeleler yapıldı. Süleyman Hilmi Tunahan, ruhu şad olsun, Kur'an okutmak için idamdan idama gitti adam. Süleyman Hilmi Tunahan. Ve arkasından Bediüzzaman Said Nursi, ölümden ölüme, hapisten hapise. İman hakikatleri kaybolmasın diye. Bunları biliyoruz bunları. İmam Hatip okulları açıldı, Kur'an kursları açıldı, o da ikrahla, istemeyerek, halkın reyini almak için. Şimdi bazı politikacılar seçim meydanlarında, nutuk meydanlarında Kur'an-ı Kerim'i öpüyorlar. Kur'an'a inandıkları için mi? Vallahi değil. İnandıkları için öpmüyorlar. Halkı kandırmak için öpüyorlar. Ben Kur'an'ı şahit tutarım. Biz biliyoruz bunların hallerini. Nutuk meydanlarında Müslüman görünüyorlar. Amerika'ya gittiler mi, İslam en büyük düşmanımızdır diyorlar. Biz takip ediyoruz bunları. Şimdi uygulandı Türkiye'de. Ve arkasından da biliyorsunuz Kur'an hatırlanmasın, tamamen unutulsun, yetişen nesil Kur'an'dan bir harf dahi dilmesin diye bizim bin yıllık tarihimizde, bin senelik Türklerin tarihinde kullandıkları Kur'an alfabesini, Kur'an harflerini kaldırıp yerine Latin harflerini aldılar mı, almadılar mı? Vallahi sebep firavunluktu. Kesinlikle gayeleri Kur'an'ı ortadan kaldırmaktı. Yoksa efendim işte kalkınamıyormuşuz, Kur'an'ın harfleri kalkınmamızı engelliyormuş bahanesi buydu onların bazılarının. Efendim Kur'an-ı Kerim Kur'an harfleriyle okunamıyormuş, zahmetliymiş, çetinmiş, öğretim olmuyormuş, öğrenim olmuyormuş, talebe Peki, hadi kaldırdınız, Kur'an harfleri kalkalı 70 sene oluyor. Niye şimdi bir Japonya'nın, niye bir Almanya'nın, niye bir İsviçre'nin topuğuna kadar yükselemediniz? Demek bahane bu değil mi? Kur'an'ı yok etmekti gayeleri. Latin harfini kabul edenlerin maksadı Allah şahittir ki İslam'ı yok etmekti. Ama yok edemediler. Firavun yok edebildi mi Musa'yı ki bununla da Kur'an yok etsin? Yok edemediler. Edemeyecekler Allah'ın izniyle. Demek oluyor ki Firavun bak, yani Firavun 3000 sene evvel gelmiş geçmiş ama sistemi, uygulaması devam ediyor mu etmiyor mu? Onun için Kur'an-ı Kerim buna önem veriyor. Tanıyalım, bilelim ve ona göre harekatımızı ve sekenatımızı, yani tavrımızı ona göre ayarlayalım diye Kur'an bunları ifade ediyor, işaret ediyor. Kur'an'ı kaldırdılar ve artık Kur'an harfleri ortadan kalktı. Kur'an okumak yasaklandı. Bizim de hocamız vardı İmam Hatip Okulu'nda, Allah gani gani rahmet etsin, Hüseyin Karagözoğlu adında Yalovalı bir hoca efendiydi. Yaşlıydı Kur'an derslerine. Vallahi aynen şunu anlatmıştı. Köyde Kur'an unutulmaya başlamıştı diyor. Kur'an adında bir kitap neredeyse Yalova'nın bir köyü unutulmaya başlanmıştı. Okuyan tek kişi kalmadı. Allah korkusuyla yanıp tutuşan bir insandı. Baktım ki diyordu, Kur'an kalmayacak. 5-6 tane çocuğu gizli gizli ayarladım. Köyün dışında zeytinlik, zeytin toplayıp da içine koyduğumuz tek gözlü bir dam, bir oda, hani zeytin toplamak oldu. Öyle bir yerin içinde gizlice Kur'an-ı Kerim okutmaya başladım diyordu. Ama devamlı takip, jandarma geziyor, devamlı takip ediyor. Nerede Kur'an okunuyorsa orası aynen eroin tekkesi gibi basılıyor. Bunu bildiğimiz için diyordu rahmetli, tedbir almıştım diyordu. Duvara bir tane pes asmıştım, bir tane de tümbek. Hani oyunlar oynanırken tümbek sarıyorlar. Tıp tıp tıp tıp, bir de tepsi biçiminde. O çocukları gizli okuttuğum zeytin damının içine duvara bir tane pes, bir tane de tümbek asmıştım diyordu. Vallahi böyle. Bir de çocuklardan birini Kur'an okuttuğumuz yerin 100 metre açılına nöbetçi olarak gitmiştim diyordu. Jandarma gelirse ıslık çalıyor, biz hemen Kur'anları saklıyor, çocukları tepkiden oynatmaya başlıyordum diyor. Jandarma gelir, ne yapıyorsun? Çocukları oynatıyorum, hırsızlık etmesinler diye. Ya aferin deyip gidiyordu jandarma diyor. Jandarma gidince tepki ve tümbeki duvara asıp arkasından Kur'an-ı Kerim okutmaya başlıyordum. Ben böyle Kur'an-ı Kerim okuttum diyordu. Ah, ah. Korkunç bir hadise. Bin yıllık İslam'ın bayraktarlığını yapmış millete bunların yaptığını hiçbir kafir yapmadı. Şimdi unutturamadılar. Buna rağmen Kur'an unutulamadı, unutturulamadı. Arkasından bu da kafir gelmemiş. Günde 5 defa artık mümkün olduğu kadar okunan bir ezan-ı Muhammedi var. Bakın ezan kelimesinin arkasında ne var? Muhammedi. Vallahi bunlar Muhammed Mustafa'ya düşmandılar. Peki Kur'an-ı Kerim'e düşman olan Muhammed'e dost olabilir mi? Olamaz. Kesin olamaz. Ezan-ı Muhammedi. Bak isim üzere Muhammed'in ezanı diyorsunuz. Allah'ın ve Muhammed'in. Allahümme salli ala Muhammed. Tuttular, baktılar ki Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan okunuyor. Eşhedü en la ilahe illallah ezan. Tuttular bir efendim kurul kararıyla, kanunla değil. O zaman her bir bakan ayrı bir kanun. Ağzından çıktı mı kanun oluyor. Kanun değil, kararla, nasıl şimdi hani geçici kararlar alıyorlar da anayasa bozuyor bunları. Ne, ona ne diyorsunuz? Kanun hükmünde kararnameler. Bir kararnameyle ezanı değiştiriyorlar. Allahu Ekber yerine Tanrı uludur. Artık Allah kelimesi ortadan kalkmıştır. Hiçbir zaman Tanrı Allah kelimesinin yerine geçemez. Mümkün değil. Ekber kelimesinin yerine uludur koydular. Ulu. Ulu insanın gözüyle gördüğü şeyler için söylenir. Ulu dağ gibi, ulu çınar, ulu dağ. Allah gözle görülen bir şey değil ki ulu diyesin, melun. Ama maksat bozmak tabii. Arkasından işte efendim tanıklık ederim ki yoktur ondan başka tapacak. Hale bak, ne uydurma kelimeler bunlar. Ezan kaldırıldı. 1933'te kaldırılmış baktım tarihine. 33'te başlamış. Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tangır Tungur, Tangır Tungur. Ne zamana kadar? 1950'ye kadar, tam 17 sene hiçbir ülkenin hiçbir yerinde Allahu Ekber denmemiş. Vallahi böyle, yeminle söylüyorum. 17 yaşına gelinceye kadar hiçbir çocuk Allah kelimesini işitmemiş. Bu topraklar bugünlere böyle geldi Müslümanlar, aklınızı başınıza alın. Kolay olmadı. Eğer Türkiye'de İslam'a yapılan baskılar, zulümler, hakaretler, tehditler başka ülkelerde olsaydı o ülkede Allah diyen tek kişi kalmazdı. Ama muvaffak olamadılar. Muvaffak olamadılar. İmam Hatip okulları açıldı. Hor edilerek, yani devamlı horlandılar bu çocuklar. İlkin açıldıkları zamanlar bize diyorlardı ki ya ne için o okullara gittiniz? İmam Hatip okuluna da adam gider mi? Oradan çıktıktan sonra cenaze mi yıkayacaksınız? Hakaret için. Vallahi böyle söylüyorlardı. Uzun zaman hiçbir hak vermediler. İmam Hatip okulunu bitirenlerin ne olacağını kimse bilmiyordu. Arkasından işte mücadele devam etti. Üniversiteye girme hakkı verdiler. Arkasından üniversiteye girme hakkı verildi. İmam Hatip okulunu bitiren yavrularımız muazzam çalışarak, sabahlara, akşamlara kadar çalışarak bu hakkı elde ettiler ve üniversitelere girmeye başladılar. Kısa bir zaman sonra baktılar ki İmam Hatip okulu mezunu kaymakamlar çıktı. İçki içmiyor, kokteyle gitmiyor, dans etmiyor. Bu bundan bize yaramaz. İmam Hatip okulları kapansın demeye başladılar. Bunları yapanlar firavundan başka bir şey midir? Vallahi değildir. Nesil, zürriyet yani devam ediyor yani. Bir baktılar ki İmam Hatip okulu mezunu bir savcı çıktı geldi. Savcı. Hukuku bitirmiş. Siyasal Bilgiler Fakültesi bitirmiş. Olmaz dediler. Layıklık elden gider. Şarabımızı içemeyiz. İstediğimiz karıyla yatamayız. Vay namussuzlar. Adamların arzusuna bak hele. Tuttular, İmam Hatip okulları kapansın, kapansın. Kapatamadılar tabii. Az çok milletten rey almak ihtiyaçları var. Reyden dolayı kapatamadılar. Ama ihtiyaç oldu. Şurada da İmam Hatip okulu açılması lazım. Burada da, şurada da. Asla açmadılar, açmak istemediler. Nihayet 1980'de 12 Eylül oldu. Askeri bir idare geldi ve uzun süre onlar kaldı. Arkasından seçim 1980'den 1994, kaç sene geçmiş? 14 sene zarfında hiçbir İmam Hatip okulu açılmadı. Açmadılar. Şu anda 235 tane binamız var. Halkın kendi imkanlarıyla yaptırdığı 235 tane 7 katlı bina. Tamamlanmış, yapılmış, edilmiş, çatılmış, her şeyi hazırlanmış olduğu halde 235 tane İmam Hatip okulu, sıralar yerleştirilmiş, talebelerin tebeşir tahtaları, masaları, her şeyi hazır, 14 senedir bir tane açılmamış. açmıyorlar. Kenan Paşa'nın hatıratı var. Bilmiyorum içinizde okuyan var mı? Milliyet gazetesi yayınlamış. İki cilt. Ben okudum. Birinci cildinde gazetecilerle bir röportajı var o kitapta. Gazetecinin birisi soruyor, Sayın Paşam diyor, uzun zamandır diyor, asker albaysınız, generalsiniz, şimdi de cumhurbaşkanısınız, Türkiye'de sivil ve askeri hizmetlerde bulundunuz. Memlekete en büyük hizmetiniz ne oldu sizin diyor. Yani cumhuriyete, memlekete en büyük hizmetiniz ne oldu? Vallahi cevap aynen şöyle, kitapta altını çizmişim. Diyor ki, benim diyor memlekete en büyük hizmetim bir tane İmam Hatip okulu açmamış olmaklığımdır diyor. Vallahi böyle. Hale bak ya. İşte Firavun. Vallahi Firavun bu adam. İslam gelmesin diye uğraşıyor. Firavun da Musa gelmesin diye uğraşıyordu. Aynı bakın Kavşak'ta buluştular buluşmadılar mı? Buluştular. Fark etmez, hiç fark etmiyor. Birinin ismi o, birinin ismi bu. Maksatta birleşiyorlar. İslam gelmesin maksadında bugün bütün dünya kafirleri birleşim birleşmiyor mu? Hepsi Firavundur. Musa gelmesin diyorlardı. Bakın gördün mü Kur'an-ı Kerim için Firavun'u bahsediyor? Aynı bak. Ama bakın o horlanan İmam Hatip okulları, alay edilen, hakaret edilen, açılmayan, basının, yayının aleyhinde bulunduğu, üniversite rektörlerinin, dekanlarının aleyhinde bulunduğu, o İmam Hatip okulları Allah'ın lütuf ve inayetiyle işte bu sene ilk defa Türkiye birincilerini çıkarttı. Hem fen bilimleri dalında, hem matematik dalında, hem de yabancı diller bölümünde 3 tane Türkiye birincisini Müslümanlar ortaya koyabildi elhamdülillah. Şu anda bütün Türkiye Müslümanları bayram ediyor. Milli Eğitim Bakanı'nın Allah ağzını kapattı. Hani Allah İmam Hatip okullarını kapatmak isteyenlerin okulları değil ağzını kapattı. Görüyor musun? Ağız kapandı şimdi. Sizi kafirler sizi. Ya. Ve hiçbir müsamaha İmam Hatip okullarına karşı hiçbir hoşgörü gösterilmiyordu. Şimdi kaç gündür bakıyorum dut yemiş, bülbül gibi sinmiş herifler. Fen dalında birinci fen ya. Fen en ağır bir meseledir yani fen ilimleri. Arkasından matematik. Çember kırıldı elhamdülillah. Çerçeve kırıldı. Önü açıldı İslam'ın. Allah'ın lütfuyla 2000 yılında bu devlet İslam devleti olacak. İslam devleti. Göreceksiniz. 2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası Kur'an-ı Kerim olacaktır. Ya bu hoca niçin böyle söylüyor demeyesiniz yani. Allah'ın lütfuyla bu işler hızla gelişiyor ve bütün çalışmalarımız devam edecek. Bakın mesela Umraniye, şu anda Umraniye 1 milyon nüfusu taşıyan bir belde oldu. 1 milyon. Umraniye'nin nüfusu 1 milyonu geçti şu anda. İmam Hatip öğrencisi ne kadardır diye merak edenlere söyleyeyim. Umraniye'de kaç tane İmam Hatip talebesi var? Tam şu anda 3000 küsur talebe var. 3000. Ama 3000 talebemiz var ama Umraniye'de İmam Hatip okulu var mı yok mu? Vallahi yok. Ya görüyor musunuz? Yok. Bu bir felakettir. Bu 3000 talebe nereye gidiyor? Bakın 4 otobüs değiştirerek bu çocuklar okumaya gidiyor. 4 otobüs. Günlerinin neresi yolda geçiyor? Bir kısmı Beykoz'a gidiyor. Bakın neresi Beykoz? O kışın soğuğunda, çamurunda, çölünde, azabında, ızdırabında bir kısmı ta gidiyor Beykoz'a. Beykoz İmam Hatip Okulu'na. Bir kısmı Üsküdar'a gidiyor, bir kısmı Kadıköy'e gidiyor. Ve Umraniye'deki Müslümanların bu çocukları perişan oluyor. en kısa zamanda Allah'ın lütfuyla en muhteşem şekilde Umraniye'ye İmam Hatip Okulu'nu yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Yapacağız inşallah Teala. Yapacağız Allah'ın lütfuyla. Bakın ne adamlarımız var Allah'ın lütfuyla bizim. Bakın şu camiyi bir kardeşimiz yaptırıyor. Tek başına bir Müslüman akşam buradaydı akşam. Bütün millete meşrubat ikram etti. Tek başına şu 1600 metrekare camiyi tek başına milyarlarca paraya tek başına kendisi yaptırıyor. Şu anda Taksim'e Cumhuriyet kurulduğundan bu yana Taksim'e cami yapılamıyordu. Şimdi karar çıktı, haftaya başlıyor. Ve o camiyi de tam 2,5 trilyon Türk lirasına bir Müslüman adam yapıyor. Tek başına. Bu millet ölmedi. Bu millet ölmeyecek. Bu millet ölmeyecektir. Müslümanlar, aklımızı başımıza alalım. Vallahi Türkiye'de tamamen rejim tükenmiştir. Bak devlet demiyorum. Devlet ayrı şeydir, rejim ayrı şeydir. Türkiye'de tıkanan rejimdir, devlet değil. Devlet İslam olsun tıkır tıkır çalışır. Bakın devletle rejimi karıştırmayın. Rusya'da bir zaman devlet neydi? Komünistti. Komünizm kalktı, çekti gitti. Rusya'da sonra devlet yok mu? Yine var. Devlet yıkılmaz, rejim yıkılır. Türkiye'de tıkanan rejimdir, devlet değil. Bakın bunu çok açık söylüyorum. Biz devletin aleyhinde değiliz. Neyin aleyhindeyiz siz söyleyin? Rejimin ya sistemin aleyhindeyiz. Rejimin aleyhindeyim ben. Bu rejimi gönlüm kabul etmiyor. Devletin aleyhinde olunmaz. Devlet bir milletin varlığını ayakta tutan çadırın orta direğidir. O çöktü mü çadır çöker. Hepiniz çökersiniz. Devletin rejimi tıkandı. Bitti yani. Devletçilik, halkçılık, milliyetçilik, inkılapçılık, laiklik, lik, hepsi gitti bunların. Bitti, biz olduk. Bir şey kalmaz. Çürüdü, koktu, ezildi. Devlet, İslam devleti olsun da göreyim, çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Çözüm getiriyor mu, getirmiyor mu? Bakın şu anda mesela mahalli idareler var. Mahalli idarelere ne diyorsunuz? Belediyeler. Allah'a inanan, Allah'tan korkan, abdestli, namazlı insanların bir kısmı idarenin başına geçti. Geçen Beyoğlu'nda bir münasebetle bir toplantıya katıldım. Oradaki belediye reisi de oradaydı. Müslüman bir arkadaş. Çok eskiden tanırım. Yıllar öncesinden ben Beyoğlu'nda vaizdim. Ağa Camii'nde, Hüseyin Ağa Camii'nde bilenler var. Oradan tanışırdık. Yemin ediyor ki hocam diyor Beyoğlu Belediyesi bütçesine, hazinesine evvelce aylık olarak 150 milyondan fazla para gelmemiş. Aylık en fazla 150 milyon gelir bütçeye. Şimdi diyor vallahi her ay 150 milyar geliyor diyor. Her ay 150 milyar. Bu para ne oluyordu? Hırsızlar paylaşıyordu, namussuzlar. Ceplerine, kasalarına. Bakın yani her şey buna mümasildir, buna benzer. Allah'a inanan, bakın önümdeki Kur'an-ı Kerim'de Firavun'u Cenab-ı Hak şöyle vasıflandırıyor, bakın. Mütekebbirin, ne demek mütekebbir? Kibirli, bak mütekebbir ya, kibirliydi diyor Firavun. Daha la yüzminu bi yevmil hesab, ne demek? La yüzminu, inanmazdı bi yevmil hesab, hesap gününe inanmazdı. Demek hesap gününe inanmayan herkeste firavunluk var mı yok mu? Bak ayet söylüyor, ben söylemiyorum, ayet söylüyor. Hesap gününe inanmayan devlet bakanı firavundur. Devletin malını bitirir. Hazineyi soyar. Hiçbir şey kalmaz. Yoksa bu memleketin kaynakları, akşam da söyledim, 3 tane Türkiye'nin nüfusunu besleyebilir. Kaynaklarımız çok bizim ama kaynaklarımız ne kadar çoksa hırsızlarımız o kadar çok. Ve hırsızı azaltacaksın. Hırsız ne zaman hırsızlıktan kurtulur? hesap gününe inanırsa kurtulur. Şimdi çaldığı malların hesabını ne yapacak siz söyleyin? Allah'a verecek. Jandarmaya değil. Jandarma bu burada var, orada yok. Allah her yerde hazır ve nazır. Bak gördün mü, bakamıyor. Kaçması mümkün değil. Firavun böyle Türkiye'de uygula. Ama Allah'a hamdolsun muvaffak olamadılar. İslam şu anda Türkiye'de çığ gibi, nasıl çığ böyle büyüyerek giderse öyle ilerliyor. Bunu kendi nefsimden de misal vereyim. Cumartesi, pazar günü oldu mu evde bir dakika kalma şansımız kalmadı. Bir pazar günü 12 yerden düğünde konuşmak için sohbete çağırıyorlar. 12 düğün bir günde. O da bana gelen. Daha başkaları da var. Emin olun pazar günü ancak 4 yerdeki düğüne katılabiliyoruz. Zaman yetiştiremiyoruz. Eleman, bütün gençler nikahlarını, düğünlerini İslami usullere göre yapıyor. Ben işin içindeyim. Vallahi yetişemiyorum, zaman bulamıyorum. Çığ gibi gelişiyor elhamdülillah. Evet, Firavun'u Allah tanıtıyor, devam edeyim. وَكَالَ فِرَعُونُ Firavun dedi ki, زَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى Musa'nın mücadelesi tabi devam ediyor. Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam, ne büyük peygamber ya Rabbi. Ne muhteşem peygamber Musa. Elinde ne vardı Musa'nın? Asa-yı Musa. Müthiş bir peygamber. Mücadele kızıştı. Mutlaka işin vahametini kendi açısından Firavun, tehlikeyi sezmiş olacak ki bütün erkanını topladı. Bakanlarını, vezir vüzerasını, bilumum adamlarını, elemanlarını, azmanlarını, uzmanlarını topladı. Dedi ki, efendiler durum iyi değil. Musa diye bir adam çıktı, yakın bir gelecekte iktidarımıza son verecek. Tehlike var. Tehlike fazla büyümeden bana dedi, imkan verin, bana destek verin, bana destek olun. Zeruni, aktül Musa, Musa'yı öldürmenin çaresine bakayım. Ayetten sadece. Katele yaktülü ne demek? Öldürmek. Aktülü ben öldüreyim demek Arapça. Nefs-i mütekellim vahde. Aktül Musa, şu Musa'yı bizzat öldüreyim. Musa gelmesin diye erkek çocuklarını öldürmesi yetmedi namussuzun. Yetmedi. Elmalılı Hamdi Yazır tefsirinde diyor ki, en sıhhatli kaynakların tespitine göre Musa gelmesin diye Firavun'un boğazından kestiği masumların, bebelerin sayısı 990 bin çocuktu diyor. 990 bin. Zaman gazetesinin abonelerine hediye ettiği bir kitap var. Neydi o? İşte bu Elmalılı tefsiri. Hak dini, Kur'an dili. Süper bir tefsirdir. Gönül ister ki herkesin evinde bir tane bulunsun, bir takım bulunsun. Orada birinci ciltte, Sure-i Bakare'yi devam okursanız, aynen 990 bin masumun Firavun tarafından katledildiğini göreceksiniz. Bu kafi gelmemiş, şimdi Musa'yı da öldüreyim diyor. Musa'yı da öldüreyim. Zeruni, bırakın beni, yani bana imkan, bana destek sağlayın. Beni hoş görün. Benim bu mücadelemi destekleyin ki diyor, aktül Musa, Musa'yı da öldüreyim. Burası anlaşılıyor. Anlaşılmayan bir şey var, şimdi ayetin devamında geliyor. Burayı cemaatimize anlatırsak muradımıza ereriz. Vallahi Türkiye'de Müslümanların en mühim meselesi Kur'an'ın anlaşılmasıdır. Eğer Kur'an anlaşılsaydı, şu başımızda tepinenleri bir dakika bekletmeyiz. Kur'an'ı bilmiyor. En büyük felaketimiz en büyük cehaletimiz, en büyük eksikliğimiz Kur'an'ı bilmemekliğimizdir. Bunu levha haline getirmek lazım. Kur'an ne diyor kimse bilmiyor. Ama okuyoruz tabii. Kur'an'ı okumaktan maksat manasına ulaşmaktır. Karpuzu yemekten maksat kabuğunu kesip içerisine ulaşmak değil midir? Vallahi Kur'an'da böyle. Aktül Musa, Musa'yı öldüreyim. Vel yed'u rabbehu, o da Rabbine gitsin, efendim teslim olsun. Ölen adam ruhunu kime teslim ediyor? Allah'a tabi, başka kime teslim edilir? Daha gidiyor tabi ya. İnna lillah ve inna ileyhi raciun, bu demek. Hani bir Müslümanın öldüğünü işittiğiniz zaman bu ayeti okumanız sünnet-i müekkededir. Sabah namazının sünneti gibi. Bir dostunuzun, bir mümin insanın ölümünü işittiğiniz ilk söyleyeceğiniz söz vah vah falan filan değil. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan gelmişti, Allah'a gitti. Bu bir tespittir. Bu çok önemli bir hadisedir. Firavun da öyle diyor. Ben diyor Musa'yı öldüreyim de Musa'nın ruhu gitsin Allah'ını bulsun diyor. Allah'tan bulsun. Daha şimdi burası çok mühim. Ayetin burası çok mühim. İnni, Arapça inni demek muhakkak ben. İnni olursa muhakkak ki ben. İnna olursa muhakkak ki biz. Aferin. İnna a'tayna. Bak. İnna muhakkak ki biz. İnneküm muhakkak ki siz. Bak. Kur'an'ın Arapça kelimeleri. İnni muhakkak ki ben. Ehafu. Hafe, yehafu, havf ne demek? Korkmak, korkmak. Korku. En büyük beladır insanların başında korku. En büyük beladır korku. Bir insanı korkutmak, vallahi öldürmekten tehlikelidir. Yatar korkuyla, kalkar korkuyla, tuvalete korkuyla, yatağa korkuyla. Her an ölüyor bu adam. İnni ehafu, korkuyorum diyor Firavun. Bak efendiler, korkuyorum. Nasıl Musa'nın tebliğatı, Musa'nın asası, Musa'nın la ilahe illallahı Firavun'un gönlüne öyle bir oturmuş ki korkuyorum diyor. Onun için ne yapacağını şaşırmış adam. Korku insana her belayı getirir. Her şarkıyı söyletir korku. Çocukluğumuzda hatırlarım köyde bazen bağdan, bahçeden, tarladan, yayladan, bayırdan, çayırdan geç kalırdık da karanlık çökerdi, zifiri karanlık, korkumuzdan şarkı söylerdi. Korkudan ıslık çalarsın, korkudan şarkı söylersin, türkü söylersin. Asla birisi vah dese ayağı fırlarsın. Ama korkmamak için şarkı. Bugün şimdi kahrolsun şeriat diyenler, işte kökten dincilik diyor, şöyle oldu, böyle oldu diyenlerin hepsi vallahi İslam'ın geleceğinin korkusu içinde şarkı söyleyen sersemlerdir bu adamlar. Korkularından bunu söylüyorlar. Aslında İslam'dan korkulmaz. İslam adalettir, Allah'ın adaletidir. Allah'tan daha adil kimse var mı? O halde İslam adalettir. Adalet geliyor diye korkulur mu ya? Eyvah adalet geliyor diye korkan adam eşektir. İslam geliyor diye korkulur mu? İslam geliyor demek adalet geliyor. İslam geliyor demek merhamet geliyor. Merhametten adam korkar mı? Hiç unutmam, bir gün bir seminere, panel şeklinde bir toplantıya birkaç arkadaş katıldık. Panel diyorlar, hani dört tane adam yan yana oturup konuşuyorlar ya, buna panel diyorlar. İslam'a inanmayan, İslam'ın düşmanları, sosyalist, efendim hümanist, bir de kadınları öne alan bir cereyan var, neydi? Feminist, sersemlere bak, bir sürü merkep bunlar. Feminist, humanist, sosyalist, kapitalist, ist gidiyor. Bunlardan bir takım toplanmışlar bir salonda, arkadaşlar haber verdi. Gidelim bir dinleyelim ne konuşuyorlar, kim konuşuyor işte falan, doçent, profesör falan. Gittik. Meğer en sonuna yetişmişiz, son bir adam konuşuyor, doçent bilmem kim, sosyoloji doçenti. Bir sürü de hoppa züppe toplamışlar, böyle oturmuşlar. Çıplaklar, kaçıklar, sapıklar, üşütmüş adamlar, yalamalar, yılanlar doldurmuşlar oraya. Ne oldukları belli, kimi sakız çiğniyor, kimi bilmem ne diyor, kimisi bir şey kokluyor. Ne kokluyorsa, eroin, kokain ne arasam var sefillerde. Bir yere oturup son adam konuşuyormuş. Sonunda konuşmasının sonunda dedi ki, çağımızın dedi en büyük tehlikesi şeriattır dedi. Çağımızın diyor bak, ülkemizin demiyor, bütün çağın diyor. Bahusus dedi, ülkemizin, toplumumuzun dedi en büyük tehlikesi şeriattır. Arkadaşlar dedi, şeriat hakim olduğu zaman biliyor musunuz ne olacak dedi. Bak böyle korkutuyor, korkunç. Her dedi erkeğin sırtına 4 tane karı yüklenecek dedi. Vay şerefsiz adam ya. Her erkeğin sırtına 4 tane karı. Hayda. Vallahi duramadık. Dedim ki beyefendi bir şey sormamız mümkün mü? Buyurun. Ama bir kere huylandı. Sakalı gördü huylandı herif. Muazzam huylandı. Ama onlar özgürlükçü ya güya, özgürlükçü. Demokrattır, laiktir, özgürlükçüdür. Hepsi sahte bunlar. Hepsi sahte bunların. Ne demokratı? İslam geldi mi demokrasi yok. Af buyurun dedim beyefendi, sayın doçent. Bu şeriat geldiği zaman her erkeğin sırtına 4 tane karı yüklenecek sözünü nerede okudunuz, nerede buldunuz, nerede araştırdınız? Muhakkak siz dedim doçentsiniz, ilim adamısınız, bir yerde görmeden konuşmazsınız. Dedi ki Kur'an yazıyor dedi. Hayır, Kur'an bile bir şey yazmaz. Kur'an asla böyle bir şey yazmaz. Ancak Kur'an'da emir olmamak şartıyla, Kur'an'da 4 kadınla evlenmek emir değildir. Sadece nedir? Ruhsattır. O da savaşlar olduğu zaman erkeklerin 40%'ı ölür, bir sürü karı kalır geriye. O kadınlar umumhanelere fuhşa düşmesin, rezil rüsvay olmasınlar diye idareten geçici olarak 4'e kadar ruhsat verilmiştir. Normalde tek evliliktir. Oralara girmeyeyim. Kur'an böyle bir şey yazmaz dedik. Hem sonra bu söz ne akla uyuyor, ne mantığa uyuyor, ne olaylara, ne hadiselere, hiçbir şeye uymuyor. Gerçeklere uymuyor. Neresi uymuyor beyefendi dedi bana. Dedim ki kardeşim, gerçeklere, Türkiye'nin gerçeğine uymuyor. Söyler misiniz dedim, Türkiye'nin nüfusu ne kadar? 60 milyon dedi. Peki, hiç ayrıntılara girmeyelim. 60'ı ortadan ikiye ayıralım. 30 milyon evlenecek erkek var diyelim. Senin hesabına göre, her erkeğe 4 karı lazım olduğuna göre kaç milyon karıya ihtiyacımız var? 120 milyon demesin mi hayvan? La zaten dediğim gibi 60 milyon. Herif korkutmak için bunları söylüyor. Yani herkes üksün. Yalan söylüyor. Yani 120 milyon karıyı ben ithal mi edeceğim, öküz ithal eder gibi. Bu adam sosyoloji doçenti, şerefsiz, namussuz. Bakın nasıl insanları korkutuyor. İslam deyince 4 tane karıyı sırtına alan adam, Bremen mızıkacısı gibi, üst üste avrat. Yok öyle şey ya. Hangi kitap yazıyor? Böyle şey olur mu? Allah adalet emretmiştir. Allah'tan daha merhametli kimse yoktur. Allah'tan daha isabetli hüküm koyan yoktur. Allah'tan daha adaleti emreden yoktur. Bunlar şeriatı vallahi saptırıyorlar ve insanları korkutmak için yalan uyduruyorlar. Allah'a iftira ediyorlar. böyle değil. Ve tartışmamız devam etti. Elhamdülillah o doçenti anasından doğduğuna pişman ettik orada. Perişan oldu adam. Ve ondan sonra toplantıyı terk etti. Burayı da dedi irtica bastı dedi. Hemen basılmaktan korkuyorlar. Basılmaktan korkan insan fahişedir. Çünkü korkuyorsa bir pislik var ki korkuyor. Neden korkuyorsun? İşte maksatları korkutmak. Firavun da diyor ki ezan okundu mu? Aman uzatmayalım. Firavun da inni ehafu korkuyorum diyor. Bu Musa'dan korkuyorum ya. Musa'dan korkuyorum diyor. Yani Musa'dan korkuyorum demek ne demek? İslam'dan korkuyorum demektir. Yani Musa İslam'dır. İslam'ı getirmiş. Musa'nın neslinden korkuyorsun. Firavun. Korktuğu şey şu bakın ayette var o. Cevabını Cenab-ı Hak vermiş. Bize kalmamış. Biz cevap vermek bize düşmüyor. Korkuyor. Firavun'un neslinden korktuğunu ayet söylüyor. İnni ehafu korkuyorum. Neden? En yübeddile dineküm. Sizin dininizi tebdil edeceğinden korkuyorum diyor. Bak dininizi değiştireceğinden korkuyorum. Halbuki Allah katında din İslam'dır. Firavun'un dini yok zaten. Firavun'un dininden maksat nedir? Düzeni. Firavun'un bir düzeni var. Bir sistemi, bir rejimi var. Buradaki dinden maksat rejimdir. İnni ehafu korkuyorum ki en yübeddile Musa gelecek değiştirecek dineküm dininizi yani rejiminizi değiştirecek. Bak rejim çıktı. Ayette rejim var. Rejim demek insanın kafasından çıkan sistem demek. İslam'a rejim diyemezsiniz. İslam Allah'ın nizamıdır. Rejimler insan kafasının ürünleridir. Rejim değil. İnni ehafu korkuyorum ki en yübeddile değiştirecek, Musa değiştirecek dineküm sizin yaşayış biçiminizi, düzeninizi, rejiminizi, sisteminizi değiştirecek ve onun yerine İslam'ı getirip koyacak. İşte bundan korkuyorum diyor. Şimdi burada Musa'nın gayesinin, Musa Aleyhisselam'ın davasının gayesinin ne olduğunu Firavun iyi anlamış mı anlamamış mı? Firavun anladı da bizim Firavunlar anlamadı. Peygamberin gelişinden maksat geldiği ülkenin sistemini değiştirmek için peygamber geldi. Hiçbir peygamber gösteremezsiniz ki geldiği ülkenin rejimine ayak uydurmuştur. Göremezsiniz. Mutlaka mücadele etmiş. Allah'ın nizamı hakim oluncaya kadar peygamber devam etmiştir. Hiçbir peygamberi geldiği ülkenin hükümdarına uyduğunu göremezsiniz. Çünkü Allah'ın hükümlerini getiriyor. En yübeddile dineküm. Dininizi değiştirmek. Halbuki onların dini yoktu. Firavun kendisi bir yönetim kurmuştu. Yani dininizi değiştireceğinden korkuyorum demek, yönetim biçiminizi değiştirmesinden korkuyorum demektir. Yönetim biçimi. Din yönetimdir. Burada. Çünkü inne dine indellahi l-islam. Allah İslam'dan başka zaten din kabul etmiyor. Daha niye burada dininizi dedi Firavun? Dinden maksat siyasi sistem. Sistem değişecek. Bugün de Türkiye'de sistem tamamen çökmüştür. Bakın her şeyin bakanlığı var fakat tıkanmış icraatı yok. Bakın Orman Bakanlığı var. Orman Bakanlığı var mı yok mu? Orman Bakanlığı'nda şu kadar din personel, müsteşar, umum müdür vekili, amir, memur şu ama bütün ülkede ormanlar cayır cayır yanıyor. Orman Bakanlığı seyrediyor. Bak bir iş yapabiliyor mu? Fuzuli, hiç lüzumu yok. Tıkanmış, bir iş yapamıyor. Koruyamıyor, kollayamıyor. Çalışma Bakanlığı var. Var mı yok mu? Ama Türkiye'de insanlar çalışamıyor. Çalışma Bakanlığı kimseye iş veremiyor, iş üretemiyor, çare getiremiyor. Türkiye'de rejim tıkanmıştır, Ankara tıkanmıştır. İşçiler sersefildir. 3 milyon işçi alan adam vallahi yaşama hakkına sahip değildir. 3 milyon ne be? Bir merkebi besleyemezsin 3 milyona, merkebi. Bu insan, çoluğu çocuğu var. Yiyeceği içeceği var, bu adam hayvan bile değil. Ki hayvanı bile besleyemezsiniz. Daha niye Çalışma Bakanlığı var? Sen bana iş bulamıyorsan, daha niye Çalışma Bakanısın? Çık git, defol git. Rejim tıkanmıştır. Devlet demiyorum, devlet ayrı bir şeydir. Allah-u Teala 2000 yılına kadar bu tıkanıklığı İslam'ın açmasına müsaade etsin inşallah. Kardeşler, haftaya ayeti devam edeceğim. Ayette akıl almaz meseleler var. Bu ayet çok müthiştir. Bunları açıklamak üzere inşallah haftaya devam ederiz. Ezan okundu, yerimiz çok sıcak. Bunaldığınızı görüyorum, uzatmayayım. Bu arada yine bana gençler vallahi soruyor, hocam hangi kitap okuyalım? Hangi eseri okuyalım? Bilgimizi nereden geliştirelim? İslam bilgimizde kültürümüzü, vahiy kültürümüzü nereden çoğaltalım diyorlar. Çok güzel kitaplar çıkıyor. Bakın bir tanesi, Türkiye'de İslamlaşma ve önündeki engeller, yani firavunlar. Tam bu konuştuğum konular hepsi burada var. Değerli bir hocamız Hayrettin Karaman var, fıkıh profesörüdür. Yazmış, çıkışta birer tane alın Allah'a aşkına, çoluğa çocuğa verin ya. 100 bin ekmekten daha hayırlı bu. Bu yol gösterir o. Ekmek gibi değil. Ve ondan sonra dini bilgiler, temel dini bilgiler, çok yetkili bir kardeşimiz yazmış. Diyanet mensubu bir kardeşimiz. Çok inceledim baştan başa. Alalım, ucuz bunlar. Okunsun, yayılsın, çoğalsın, duyulsun. Ve dini kültürümüzü, vahiy kültürümüzü artıralım. Allah-u Teala cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Bir de sizi bir hayra daha çağırayım. Gerçi bu camiyi yaptıran kardeşimiz, hocam, bu camiden para toplanmasın, ben kendi imkanlarımla yaptırıyorum diyor ama çok sıkıntıda olan yerlerimiz var. Çok sıkıntıda olan yerlerimiz var. Müracaat etmişler müftülüğümüze. Bu sıkıntı içinde inim inim inleyen bir camimiz var. O da Esenşehir Mahallesi, Mevlana Camisi. Öyle bir sıkıntısı var ki Sarıgazi Belediyesi dozerlerle bu cami yıkmak istemiş. Sarıgazi Belediyesi dozerlerle bu cami yıkmak istemiş. Halkın karşı koymasıyla yıkım durmuş. Şimdi tekrar yıkım kararı almamak için acilen bitirmek istiyorlar. Vallahi yardımınıza ihtiyaçları var. Allahu Teala yardımlarınızın karşılığını cenneti ve cemalullah eylesin inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.